To Trójka, sobota 18 marca, minęła 19. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Ofiary i świadkowie przemocy w całym kraju znajdą pomoc prawną i wsparcie w akcję Niebieskiego Tygodnia. Włączył się też Radom pod Warszawą. Powrót kary śmierci w Turcji oddala ten kraj od Unii Europejskiej. Berlin nie widzi Ankary we wspólnocie. Mocno wieje, na szczecińskich Pomorzanach na kierowcę spadło drzewo. Na co dzień współpracują, ale podczas rozpoczynającego się w poniedziałek Niebieskiego Tygodnia jeszcze mocniej zjednoczą siły. Policjanci, pracownicy socjalni i prawnicy będą edukować, informować. W razie potrzeby nieść pomoc ofiarom przemocy domowej. Najczęściej krzywdy ze strony bliskich doznają kobiety i dzieci. Uciekają z domu, szukają schronienia, na przykład w ośrodku interwencji kryzysowej. Mogą tu mieszkać pół roku, potem muszą na nowo poukładać sobie życie, mówi szef ośrodka Włodzimierz Wolski. Ten Niebieski Tydzień ma taką funkcję edukacyjną, taką funkcję, która ma zapobiegać, żeby do takich dramatów i tragedii nie doszło. W ramach tego Niebieskiego Tygodnia będzie można o tych problemach porozmawiać, jak również uzyskać konkretną pomoc i prawną, i psychologiczną, i pedagogiczną. Policjanci to najczęściej pierwsze osoby, do których przychodzi pobita kobieta. Nie zabraknie ich też podczas Niebieskiego Tygodnia, zapewnia Krzysztof Jabłonka, naczelnik Wydziału Prewencji w Komendzie Miejskiej Policji w Radomiu. Dyżurujący policjanci w poszczególnych placówkach będą świadczyć wszechstronną obsługę prawną. Będą tłumaczyć, jak wygląda to zjawisko przemocy. Będą doradzali, gdzie się udać, aby znaleźć taką pomoc. Ale będą też prowadzili taką swoją działalność kampanijną i rozpoznawczą. W ubiegłym tygodniu w Radomiu procedurę niebieskiej karty wszczęto w ponad 500 razy, w tym roku już prawie 100. Kara śmierci wróci w Turcji. Mówi o tym kolejny raz prezydent Recep Tayyip Erdoğan. Będzie musiał do tego zwołać referendum konstytucyjne, bo zwolennicy tej zmiany nie mają w parlamencie niezbędnej do jej wprowadzenia większości 2/3. Prawnicy mówią, że kara śmierci będzie mogła być stosowana tylko w przypadku przestępstw popełnionych po dacie jej przywrócenia. A to miałoby powstrzymać Erdoğana przed zapowiadaną przez niego zemstą po niedawnym zamachu stanu. Karę śmierci zniesiono w 2004 roku. Od 1984 nie wykonano żadnego wyroku śmierci, a przywrócenie tej kary oznaczać będzie zerwanie z Unią Europejską. Erdoğan mówił, że nie ma to dla niego żadnego znaczenia, ale Niemcy i tak nie widzą Turcji we wspólnocie. Wicekanclerz i minister spraw zagranicznych Niemiec Sigmar Gabriel mówił o tym w wywiadzie dla tygodnika Der Spiegel. Sigmar Gabriel, udzielając tygodnikowi Der Spiegel wywiadu, który ukaże się w poniedziałkowym wydaniu, powiedział, że mało realistyczny jest scenariusz, aby Turcja znalazła się w strukturach Unii Europejskiej. Zawsze miałem co do tego wątpliwości, miał powiedzieć Sigmar Gabriel, zaznaczając, że ta opinia wśród socjaldemokratów do tej pory nie cieszyła się popularnością. Niemiecki polityk przypomniał, że kilka lat temu sam Recep Erdoğan, jeszcze jako premier Turcji, twierdził, iż jego kraj nie ma zamiaru na siłę wchodzić do wspólnoty. Obecnie większość polityków SPD także nie widzi szans na przyjęcie Turcji do Unii Europejskiej. W związku z zapowiedziami prowadzenia niezgodnych z niemieckim prawem agitacji wyborczych przez tureckich polityków, Sigmar Gabriel zagroził, że jest możliwe wprowadzenie dla nich zakazu wjazdu na teren Niemiec. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Aktualne są ostrzeżenia synoptyków przed silnym wiatrem, m.in. na Śląsku, Mazowszu, Podkarpaciu czy w Pomorskiem. Na szczecińskich Pomorzanach na jednej z ulic na zaparkowane samochody spadło drzewo. W jednym z nich był kierowca. Na szczęście nic mu się nie stało. Przed silnym wiatrem przestrzega Małgorzata Tomczuk z IMGW. Zacznie wzrastać prędkość wiatru i pod koniec dnia porywy mogą nawet dochodzić do 70 km na godzinę, zwłaszcza w zachodniej połowie kraju. Kończę ten serwis Trójki. Pogodowe szczegóły tuż po serwisie sportowym. W studiu Michał Gąsiorowski. Cóż za konkurs. Konkurs, fenomenalny konkurs wręcz skoków drużynowych na mamucie w Wikersund. Rekord świata Stefana Krafta 253,5 metra. Rekord Polski Piotra Żyły 245,5 metra. I sytuacja wygląda następująco. Po pierwszej serii skoków Polacy byli naprawdę bardzo, bardzo blisko czołówki. Rozpoczęła się już ta druga seria. Nie najlepiej skoczył Piotr Żyła, później gorzej skoczył Dawid Kubacki i sytuacja jest następująca. Prowadzą Norwegowie, mają mniej więcej 30 punktów przewagi nad Polakami. Następnie są Niemcy i Austriacy, a zatem walka o podium i o zwycięstwo w tym konkursie będzie dosłownie do ostatniego skoku. Justyna Kowalczyk także w pięknym stylu wygrała słynny maraton narciarski 54-kilometrowy Birkebeinerrennet. Nawet Norwegowie rozpływali się nad zwycięstwem Polki, która po prostu nie miała sobie ruchu. równych. Wśród mężczyzn wygrał Norwek Sundby. Adam Cieślar zajął za to najlepsze miejsce w karierze w Pucharze Świata w kombinacji norweskiej. Był siódmy w Szonach w Niemczech. I teraz proszę uważać. Michał Kwiatkowski wygrał jeden z najbardziej prestiżowych kolarskich klasyków, Mediolan Sanremo. Do mety dojechał cały peleton, ale Kwiatkowski zaatakował razem ze Słowakiem Peterem Saganem i Francuzem Julienem Alaphilippem. Najmocniejszy okazał się Polak i to on wyrzucił ręce z radości za linią mety. W piłkarskiej Europie faworyci byli na musiku, ale dali radę. Real Madryt remisował z Atletikiem Bilbao 1-1 i ostatecznie wygrał 2-1 po golu Casemiro. Stoke City bardzo długo remisowało z Chelsea 1-1, górą The Blues, którzy zwyciężyli 2-1 po golu Gerego Cahilla w 87 minucie. Pół godziny temu zaczął się mecz polskich bramkarzy w Premier League. Bournemouth Borussia gra ze Swansea Fabiańskiego i Bournemouth prowadzi na razie 1-0. A we Włoszech po pierwszej połowie Torino remisuje 1-1 z Interem. U nas Piast Gliwice dopisał sobie bardzo ważne 3 punkty po wygranej 3-2 z Arką Gdynia. Bohaterem został Gerard Padilla, który zdobył bramkę w 86 minucie. Zagłębie Lubin po pierwszej połowie remisuje z Ruchem Chorzów 0-0, a o 20:30 Pogoń Szczecin zmierzy się z liderem Jagiellonią. Jaki pomysł na ten mecz ma bramkarz Jagiellonii Marian Kelemen? Musimy poprawić jakie tam rzeczy w defensywie i mam nadzieję, że będzie jaka regularność i balans między meczami u siebie i na wyjazdach, ale nie trzeba narzekać. Ci mecze u siebie bardzo dobrze, z dużą ilością bramek, to podbudowało nasze morale. Na koniec jeszcze wiadomości z kortów. Indian Wells, my cieszymy się z awansu Łukasza Kubota do finału turnieju dublowego. Razem z Brazylijczykiem Marcelo Melo zmierzą się teraz z Amerykaninem Rajivem Ramem i Ravenem Klasenem z RPA. W turnieju pań czeka nas rosyjski finał. Swietłana Kuzniecowa zagra z Jeleną Wiesniną. A w męskich półfinałach zmierzą się Roger Federer z Amerykaninem Jackiem Sokiem, który niespodziewanie pokonał Japończyka Nishikoriego, oraz Stan Wawrinka z Hiszpanem Pablo Carreno. Teraz to wszystko, sport ponownie za 2 godziny. Noc będzie wietrzna, z opadami deszczu i śniegu, z deszczem, a nawet lokalnie śniegu. Temperatura spadnie miejscami poniżej zera, zwłaszcza na zachodzie kraju. W niedzielę pogoda podobna, opady deszczu ze śniegiem na wschodzie i deszczu w drugiej połowie dnia na zachodzie kraju. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Zatem cukier biały ma kosztować 2,79 za kilogram, a szynka wieprzowa bez kości 9,99 za kilogram. Oferta ważna do niedzieli 26 marca. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Debiutancki album Łzy zespołu Proces. A ja, to ja, ten banał spójrz. Współtwórca grupy Bracia Figo Fagot w nowej odsłonie. Intymny rockowy klimat i mocne brzmienie. Płyta do kupienia w sklepach muzycznych, salonach sieci Empik oraz na sklep polskieradio.pl. Być lepszym od samego siebie to istota życia. Droga, którą trzeba przebyć w tym celu, trudna. Śmiałka, który podejmie wyzwanie, musi cechować otwarty umysł, odwaga, determinacja, ale nie musi podążać sam. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza na comiesięczne darmowe warsztaty biznesowe, medialne i personalne. Najbliższe spotkanie już 29 marca. Profil osobowości zawodowej, jak wykorzystać tę wiedzę w kontekście własnego rozwoju i zarządzania ludźmi. Zarejestruj się już dziś. Więcej informacji na temat bezpłatnych warsztatów na stronie Polskiego Radia. Fascynująca podróż po drogach i bezdrożach dawnej Japonii. Z cesarskiego Kioto do siedziby szoguna. Podróż do Edo. Japońskie drzeworyty ukiyo-e z kolekcji Jerzego Leskowicza. Wystawa w Muzeum Narodowym w Warszawie do 7 maja. Poleca Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. Warming the hearts of tragic hoodlum spirits. Brighten the eyes of petty thieves who crawl at night. Who feign to use a knife. Jingle jangle, the cosmos are on fire. The blazing loins of the criminal choir. Rejoice to be alive, broken and depraved. Sullied mop and rusted pail, centuries of poison to escape this heaven or hell, this earthly cell of dead flowers and so many wounded foes. It's hard to remember fantasy or horror.

Tak trochę dziwnie po niemiecku Schlager kończy się nowy album Methyl Ethyl. Think. Oh, she let me. Yes, she did. She was right. She was right. She was right to do it when she did. And I think about her. With the music getting loud, to the whiskey and to the powder, she was right. She was right, she was right, she was right. Oh Lord, oh she was right to leave. She was right to leave. That night to do it when she did. Oh yeah, she turned her back on me and was right for the last time. Yeah, yeah. She was right for the last time. Oh yeah. Oh yeah. późnowieczorna płyta wymagająca dużej koncentracji. Niedzielny jazzowy klub, bluesowy, przepraszam, klub Finka. Jeżeli niedzielny wieczorny, to pewnie bardzo sprawdziłby się w studiu koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej. Na razie możemy pomarzyć, ale poczynimy odpowiednie starania. Nasz gość w drugiej godzinie, Kuba Więcek, którego muzyka pojawiła się po raz pierwszy w liście osobistej przed tygodniem. To raz jeszcze Szkodnik. Troublemaker, 78. część czy wolumen serii Polish Jazz. Drugi z artystów, który w tak młodym wieku, to w ogóle duże osiągnięcie, doczekał się swojego albumu w kontynuacji słynnej serii. Przypomnę, że wznowiono ją częścią 77. To była płyta Zbigniewa Namysłowskiego. Kuba Więcek będzie naszym gościem po 20. Was a songbird's son. She was a Hitchcock blonde, and they were on the run. She was on some toothache diet. He'd become so unexcited. canal bank night. Under a glove box light, this summer song died quiet. Songbird son, you lost your right to sing. Message better left unsent. Don't say nothing. Message better left unsent. Don't say nothing. To jeden z ulubionych zespołów listy osobistej, Granddaddy. Po 10 latach nagrali nową płytę. Cytat z wypowiedzi dla New Musical Express jest przepiękny. Jesteśmy znacznie grubsi, znacznie bardziej łysi, ale brzmimy lepiej niż kiedykolwiek. Granddaddy, tak kończy się płyta utworem Song Bird Song. A u nas znów w sobotę, wtorek. Kończy pomału.

to dla Neila Younga najważniejszy utwór z jego szybko napisanej, szybko nagranej i troszkę publicystycznej płyty. Teraz artysta, a raczej zespół, który inspiruje naszego gościa po 20. Przypomnę, że Kuba Więcek odwiedzi studio Listy Osobiste, a Al DJ to jeden z jego faworytów. Jeszcze słówko o 50. urodzinach różnych płyt, różnych projektów muzycznych z roku 1967. Już wiemy, że nowa edycja Sierżanta Pieprza Beatlesów, która ukaże się 26 maja, będzie poszerzona o utwory dodatkowe.